سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إلا الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. فرن دو احکامات ذکر شو تدبیر المنزل کی. اول نمبر چی دا کور مشر با خرچ کئی مال بلا گئی، او دویم نمبر چی دا کور مشر با بہادر شجاع بئی. دی زینا وس دریم نمبر چی احترام دا اوقات مقدسو بکوئی. شان نزول دا دی آیات کریمہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانہ کې صحابه اغولی گل مسجد حرام طرف ته را روانو دورانی دفارا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ډله ولی گلا لاړ شي لار ورته ونی سي پرې نه دی دیو لاړ. چې کله دیو ته پته ولګېدا هغه روانو حرم ته داخلېدل، نو د دیو دا خیال و چې دا جمادی ثانی اخرنۍ ورځې دي، او هغه رجب شروع شوی و، او د احترام میاشتې عزتمندې میاشتې څلور دي، درې متواتر ذلقعده ذلحجه او محرم، او دا رجب پکې جدا ده. نو هغه د رجب اوله ورځ وه، او دیو دا سوچ او فکر وکړو چې دا د جمادی ثانی اخرنۍ ورځې دي. نو دیو نه په دغه ځای کې قتل وشو، کافر مړ کو، کافر مردار کو، ستی وتښتېدو یو پکی مړ شو. نو کافرانو خبرې شروع کړې، ویل دا څنګه مسلمانان دي، دا څنګه د نبی علیه السلام اصحابه دي. ګوره د احترامو میاشتو د محترمو میاشتو خیال نه ساتي، په هغې کې سړی مړ کو. نو چې کله مثال په طور په دې زمانه کې مولایي صاحب یا د مدرسې طالب کاغه نه معمولی غوندې غلطي وشوه، نو ټول خلق به یادی دا وایي د مدرسې هغه چڼی دا کار کړی دی. عام ماشوم به دنیا پاستر کی هغه ته څوک څه نه وایي، عام سړی به څومره ورانی کوي هغه به کوي، څوک به هغې ته ګوته نه نیسي. خو که مولایي صاحب نه معمولی غلطي وشوه، نو ټول خلق هغې طرف ته متوجه او هغه په بده باندې یادی. نو دغه شانتی کافر خپلې غلطۍ ته نه ګوري، اغا خپلو نقصاناتو تا نگوری تا مسلمانانو نغلطی وشوا صحابه بیا پا خپل هم خفه دی فتا ورتنوا چی دا دا عزت میا شروع شوی دا پا خپلم بیا خفه و کافرانو خبریم کولی چو گورا دا سنگ زان تا مسلمان وی سنگ چی مسلمانانو با دا دی سلورو میاشتو خیال ساتو دا غشانت کافرانو با هم دی سلورو میاشتو خیال ساتو دا عزت والا نو الله رب العزت دا آیات کریمه راولے وو نو فرمای دریم نمبر حکم دے چې تب احترام کې دا اوقات مقدسه او دا مقدس زاینو به هم خیال ساتي ګوره بسلور میاشتې دا عزت دی تب خیال کې اسنه پدی کې دنه جنگ ونشي کافر پتا راځي نو هغه دا غي بدل دی به ورته بدل مپره دا غستا عزت لوټ کین نو تم ولا عزت به ته لوټ کا بدل تی خپل واخلا بدل ورته مپری تا وجنی تا ورته سی مکینا میاشتو عزت پا خپل زیده خنور اگا خپل عزتونا پا بدل دا عزتونو کیدی واسی نتا ورته بدل پرینه دی دا شانتی تم چی اگا مقدس زائنو تزی جماعت تزی نو با احترام پا تور باندیزاد الله کور ده مقدس زید روانی کور نوزی دا سنتونه ډک لاړشا سنت طریقه باندې لاړشا کور نه وزي دعا وکا بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله نورا اقبل دعا دا کاغیا د ول شي غیا دا اللهم اجعل فی قلبی نورا وفی سمع نورا وفی لسان نورا وفی بصر نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وعن یمین نورا وعن شمال نورا ومن خلف نورا دغه شانتی دا دعا یاد کا جمعه ته رواني زکه مقدس زه ته رواني جمعه ته ورنوزه دا دعا وایا اللهم افتح لي ابواب رحمتک بیا دنه خیال ساته سينه جمعه چرته ګندګي جمعه کې ګندګي وانه چي او بدترین سره وای دا دې چې په جمعه کې ګندګي اچي جمعه ګندکای اسينه چرتا پوزه کی گوتی ونوخی جماعت پا قالین با نیرانا کائی دیوال پا سیرانا کائی مقدس زیده زان با گنانگار کی نو دا مقدس و زائنو با خیال ساتی دا شانتی سوک منزباندی ولار لیغی مکی خبری مکا و سوک تلاوت که اغا توجه ما بدلوا گپی شبی ملگا و تلاوت که دا غی خیال و ساتا سوک روجل دا غی احترام قدر روکا نو دا مقدسات و زائنو خیال ساتی نو فرمائی یسالونک تفوس کا استانه پیغمبران شهر الحرام فبارا دا میاشت عزت مندی کی قتال فیه د جنگ کولنا فدی کی قل ورتوایا اے پیغمبر قتال فیه کبیر جنگ کول فدی کی لو گنا دا جنگ کول فدی کی لو گنا دا بس دا اول نمبر سوال وشو یعنی پا دی میاشتو کی جنگ کول ممنوع ده لوی گناه دا وست رستو آورا اللہ رب العزت دا کافرانو دا شرمولو دا پارا پینزه جوابو نکی کلم مخالف سره ستا مخیتا کی گینو تم داسی جواب ورکا چی وی شرموا چی آغا بیا سترگیم نشی پورتا کوله مناظره در سرسو قی پا باطل باندی روان ده لوی شرموا نو اللہ رب العزت آغا کافرانو مقابله کی پینزه خبری وکلی چی گور تاسو وی چی جنگ کول پا دی که لوی گناه دا اول نمبر واورا وصدون عن سبیل الله دا اللہ دا لارینا بنده ولی بل طرف تا دمیاشتو عزت تی دویم نمبر و کفرم بیهی او پا توحید بندی تاسو شرک وی اللہ وحدهو لا شریک ذات دی مشرکان یی دیتا گناه نوی او دا عزت میاشتو کی جنگ کولو تا گناوی دریم نمبر ول مسجد الحرام دا جماعت نا بندول دی او سلورم نمبر و اخراج و اهلی منو اکبر عند الله دا یو زی او سی دلو والا تاسو دا یو کلی نو باسی یو طرف تا جنگ دی بل طرف تا دا اخپل کلی نا تاسو خلق جلا وطن کوی نبی علیہ السلام دا اغا صحابا ویستو اغیت گنا نوی او دا عزت میاشت کی سڑی دا مردار کو تاسو گناوی دیتا بل پنځم نمبر والفتنه تو اکبر من القتل بدینی دا ډیر لوی دا قتل نه سو بدینی خوره بل طرف ته قتل کیږي دا بدینی خورولو والا دا ډیر غټ ګناه دا ډیر غټ جرم دا دی چې بدینی پرېږي او ځکه نو تاسو بی دینی خوراوی دا شانتی دا کرینم نبی علیہ السلام استره ده دا صحابم ویستل اغیت گناه نوائی دا جماعت نا خلق بندوی اغیت گناه نوائی او توحید نه انکار کوي هغه ته ګناه نه وای د لارې د الله نه خلق بندوي هغه ته ګناه نه وای چې سړی د مردار کو هغه ته تاسو ګناه وای نو الله فرمایي قل ورته وایا اے پیغمبر قتال فیه کبیر جنگ کول فدی کې ډیر لوی ګناه ده وصد عن سبیل الله او بندول د لارې د الله نه ورا د لارې د الله نه بندول دا یو طرف تا داری بل و کفرم به او کفر کول پدی توحید سرا درم والمسجد الحرام بندول د مسجد الحرام نا دلتا بندول مانا نشتی خوال سر کی وسط دنویل لی ناو دا حرپی آتب دے نو بندول د مسجد حرام نا و اخراج و اهلیه منه اکبر و اند اللہ او استل اهل دا دی د مسجد حرام نا دا دیر الوی اگنا دا فنیز دا اللہ باندی تا اغا قتل تلیا گناه وی او دا کدی ندی خرق ویسا غیت گناه نوی والفتنة اکبر من القتل دا پینزم نمبر دا پکی جودا حکم راو زکا جو ایواره بیدینی او شرک وره دا دیر لوی گناه دا دا قتل هم لوی گناه دا گورا ممانعات دا قتال دا مقتضی دا پوجوه واحد و سرا فوجه واحد سرا ممانعت دا قتال ترک قتال جنگ پر حودل دا مقتضی دے پیو وجه باندی چه غصه دے چه دا عزت والا میشتی دی او جواز دا قتال دا مقتضی دے پا وجوه خمسه سرا یعنی جواز دا قتال دا جنگ کول دا جائز دے پا پینزه وجه سرا دا پینزه وجه ذکر کری یعنی پنځه قسمه خبر یو طرف ته دی او بل طرف ته یو د میاشت عزت دی نو تبا سکه تبا شر و شرین آغه با دفکه دا بنه که چه تبا آغا یه گناه تا گوری وڑی وندی گناه تا آغاد گناه اونو پرده نه نه ارتکاب دا جرم اصغر دا پارا دا ازالی دا اجران کبیره دا جایز دی وڑو که گناه دا فارا دا مدافعه دا لوی گناه جایز دی مثال پتاور مثال واورا جمعات کی وسوک جگڑا کئی جمعات تراغی و سڑے جگڑا کئی خنزل بدی ردی کئی تا جمعات کی ناسی کتور پاسی جزور پاسم او دا سڑے سڑے او اما گزار پیو کمانو زم گناہ گاری گم نا تور پاس ستا دا گناہ وڑا گناہ دا جمعات کی بدی ردی ویل جگڑا کول دا لوی گناہ دا نور پاس آغا پلی وڑی گناہ تا مگورا غٹی گناہ دا سڑے منکا دانگیر آوالا سڑی دا ملا پیو خوری دا اللہ پکور کی جگڑا کئی تنم قران غری تعالی الله حاضر پدې درکې زکه چې غټي ګنا نه دي سړی منا کو نو طرف ته غټه ګنا کیږي بل طرف ته وړه ګنا ده نو تا وړي ګنا تم ګور غټي ګنا نه سړی منا کا نو دیو دې پنځه وړو ته نه ګوري او یو وړي ته ګوري چې د میشت عزت وای نو بیا فرمای ولا یزالونا همیشه بيدا یقاتلونکم چې دیو جنگ کوي تاسو سره حتا يردوکم تر دې پوری چی واپس کی تاسوان دینی کم دقبل دین نا اینست تاو چی سمر طاقت وسی دا کوشش کئی چی تا دقبل دین نواری پتا کی بی دینی راولی تا کافر جوڑ کی تا مشرک جوڑ کی تا یهودی مجوسی جوڑ کی دا نواری چی تا دی پقبل دین باندی قائمی بیا ادا اللہ کم اورا ومیر تا دید سکسان داسی و چاگی خپل دین پری خودو او کافران شو الله فرمای و مې ارتدید سوچ مرتشو من کومستا سنان دینی د خپل دیننا و يموت او د مرشو هو کافر او په حال دا چې دی او کافر فاولائک حبطت اعمالهم نو د دا کسانو برباد شو عملونه ردیو فی دنیا په دنیا کې منزونه کړی دي سبقونه ویلې کافر شو لاړ ارسه برباد شو والآخرة وآخرتی هم برباد چو اگر اسواکون عذاب سر بالتی بیا محامف کی گی وولائک اصحاب النار دا کسام خواندان دور دی هم فیها خالدون دیو با پدی کی همیشه دا پارئی همیشه دا پارا و پدی گوی کی دی مسلا سو سڑے مرتد شو لس کالا والا منزو نکڑی مسلمان شو بیا مرتد شو بیرتا مسلمانی ترا واغتو اختلاف دے امام ابو حنیفه رحم الله تعالی هغه وی درې لس کالو قضا پشته دا براوړي. شافعی المسلک والا شافعی وی رحمه الله تعالی منظور څه پینشته ده د هر څه مخکې ځای شو دی بیرته مسلمانۍ کې داخل شو. خو دلته دا وی چې څوک په بیدینۍ کې اوله مسلمان شوی دی بیا مرتد شو کوپر ته واوښتو نو د ده اعمال ټول ضایع شو. هغه دل هغه منځونه څه پیدا نه ورکوي ځکه د کوپر اختیار کو. دې حالات کې دل مرګ راغی ډایرک جهنم ته بځي. الله دې موت. ان الذین آمنوا بے شکا کسان چی آغا ایمان را وڑے دے واللزین آجرو او حجرت اکڑے دے کسانو چی حجرت اکڑے دے و جاہدو میں پی سبیل اللہ جہاد اکڑے دے فلارد اللہ کی اولائی کئر جون رحمت اللہ دا کسان امید ساتن کی دی دا رحمت دا اللہ تعالی او فکارم دا چی دیو امید و ساتی زکا مخ کی ویلو ام حسیب تمان تا دا قل الجنتا ایا تاسو ګومان کوئ چې تاسو به داخل شئ جنت ته ولما یاتیکم مثل الذین خلو من قبلکم او دا چې لا ندی راغلی تاسو ته حالات دا کسانو چې تاسو نه مخکې دي هغه سختی په تاسو ندی راغلی نو دلته وایي چې هغه سختی دې برداشت کړي ایمان دې راوړو هجرت دې وکړو د الله په لار کې. یو هجرت دنیا د پاره دی. دنیا د پاره چرته لاړې سیل چکر لاړې بل سا للاڑی نو آغا نرے آغا مراد نرے حجرت وکا حجرت وکا دا اللہ دا دین دا پارا دریو رزو للاڑ شا سی روزی للاڑ شا آغا شانتی چی لے للاڑ شا سلور میشتی ولگوا چی دین در کی راشی آغا حجرت مراد دے. جہاد لوزا دا اللہ قرآن لوزا علم لوزا مدرسو تلاڑ شا دا حجرت مراد دے. بے شکا کسان چی ایمان را وڑے دے و کسان چی حجرت کرے دے جہاد کئی پلا رد اللہ کی اولائی کئی رجون رحمت اللہ دا کسان امید سات ان کی دی دا رحمت دا اللہ تعالی واللہ غفور الرحیم اللہ تعالی بخون کے میرا باندے. بیا یسالونک عن الشهر الحرام تپوس کا استانا پبارا دمیا شتو د عزت کی قتال فیه د جنگ کولنا قتال فیه د جنگ کولنا فدی کی قل ورتو آیا قتال فیه جنگ کول فدی کی کبیر لو یغنادا وصد عن سبیل اللہ خوبند ولد لارد اللہ نا وکفر بی وکفر کول فتوحید باندی والمسجد الحرام او بند اول د مسجد حرام نا و اخراج اهله او استل اهل د دې منه د دینا اکبر عند الله دا ډیر لوی غنا د فنز د الله باندې. والفتنه تو شرک والفتنه تو بدینی والفتنه تو زیاته کول په مسلمانانو باندې اکبر عین من القتل دا ډیر لوی غنا ده د قتل نه. ولا یزالون همیشه دی دیو یقاتلونکم چې جنگ استاسو سرا حتا یردوکم تر دې پوری چې واپس کی تاسو اندینی کوم د خپل دین نه خپل دین نه واړی ان استطاعوا جسمر وسو طاقت دی دیو و من یرتدد منکم سو چې واپس شو سو چې مرتد شو تاسو اندینی د خپل دین نه فیموت او دے مرش و هو کافر حال دا جدا کافر فاولائک حبتت اعمالهم نو برباد دی دا دغسڑی اعمال فی الدنیا والآخرت دنیا آخرت کی فاولائک اصحاب النار دا کسان خواندان دور دی هم فیها خالدون فدی کی بدیو ہمیشہ دا فاری ان اللذین آمنو بشکا کسان چیمان را وڑے دے واللذین حاجر و کسان چی حجرت کرے دے وجاهدوا في سبيل الله جهاد کړه دے فلارد الله کی اولائک يرجون رحمت الله دا کسان امید ساتون کی دی در رحمت الله تعالی او الله بخون کے میرا باندے. بیا یسالونک عن الشهر الحرام تپوس کے استانا پبارا دمیا شو د عزت مندو کی قتال فيه ده جنگ کول نفدی کی قل ورتو آیا قتال فيه کبیر جنگ کول فدی کی لوی گناہ دا وصد عن سبیل اللہ بند اول دلاری دلہ نا وکفر به او کفر کول فدی توحید سرا والمسجد الحرام او بند اول دا مسجد الحرام نا و اخراج و وستل اهلی اهل د دې اوسیدون کې د دې منه و د دینا یعنی دې مسجد حرام نه د دې حرم شریف نه مکه مکرمه اکبر عند الله دا ډیر لوی ګناه د فنز د الله باندې والفتنه تو به دین خورول اکبر من القتل دا لوی ګناه د قتلنا ولا يزالون همیشه به يقاتلونكم چې دیو بستا سو سر جنگ کوي حتا يردوكم تر دې پوری جتا چوالي اندین کوم د پل دی نایستا او جو سمره طاقت وید دیو وَمَن يَرْتَدِ دَاعِيَ وَرْتَدَ شُمِنْكُمْ سَتَأْسُنَ دِينِهِ دَخَلَ دِينَا فَيَمُوتُ وَدَمَشُوا وَكَافِرٌ دِكَافِرُ فَدَازِ حَال کِ دِ کَافِرُ فَأُولَئِكَ هَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ دَدَا کَسَانُ بَرْبَادِ عَمَل فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ دُنْيَا آخِرَتْ کِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ دَال کَسَان صَاحِبَان دَور دِ مخ کی ویلو فما اصبرهم على النار ویسی شی دیو ٹنکلا پا اور باندی مخ کی بل جکی ویلو گنا بنی حاتا کولا او نور گناون هم را گیر اولن فولای کا صحاب النار دلت وی اولای کا صحاب النار دا کسان دا اور مرگری دی اور لبزی مرگری دا مرگری خوالا زی نو دیو زان دا اور مرگری کور لبوردی هم فیها خالدون پا دی کی با دیو همیشه ان الذين امنوا يقيننا كسان جي مان راول دے والذين هاجروا اكسان جي ہجرت کڑے دے کلے فریخ دے وطن فریخ دے وجاهدوا في سبيل الله جہاد کڑے دے فلارد اللہ کی جہاد کی فلارد اللہ کی اولائک یرجون رحمت اللہ ندا کسان امید ذاتم کی دی در رحمت اللہ تعالی واللہ غفور رحیم اللہ بخون کے میرا باندے